Pamedaran bab 13. Aku terus weruh kewan jedul sangka segara, sungune 10 lan dase 7. Saben sungu eneng makutane lan nang saben dase eneng tulisan sing ngolok-olok marang Gusti Allah. Kewan sing aku weruh kuwi rupane kaya macan tutul, sikile kaya sikil beruang, lan cangkeme kaya cangkem singa. Kewan mau dikei kekuatan karo naga, malah uga dikei dampare lan panguasane sing gedhe. Ketoke endase kewan mau eneng siji sing tatu ngegirisi, nanging tatune wis pulih. Wong sak jagat terus padha ngetutke kewan mau karo gumun lan padha nyembah naga. Awet naga ngekei panguwasa marang kewan. Wong-wong mau padha memuji marang kewan tembunge. Sopo sing bisa madani kewan iki lan sopo sing wani perang karo dekne? Kewan mau dililani karo Gusti Allah ngetokke tembung-tembung gemunggung lan tembung-tembung pengolok-olok marang Gusti Allah. Kewan dililani uga nglakokke panguwasa 42 sasi suwene. Kewan terus ngolok-olok marang Gusti Allah, uga ngolok-olok jenenge lan omahe Gusti Allah lan kabeh sing manggon nang swarga. Kewan uga kelilan ngelawan lan ngalake kabeh sing padha nurut Gusti Allah. Malah kelilan nglakokke panguwasa marang saben taler lan negara, basa lan bangsa. Kabeh wong nang bumi padha nyembah marang kewan. Ya kuwi kabeh wong sing kawet jagat digawe jenenge ora ketulis nang buku panguripane cempene sing wis kabeleh. Sapa sing duwe kuping dirungokke? Sapa wis pinesti disetrap? Ya bakal dilepokke seterapan. Sapa wis pinesti mati karo pedang, ya bakal dipateni karo pedang. Mulane umate Gusti Allah kudu sabar, mantep lan percaya. Aku terus weruh kewan liyane jedul saka daratan. Kewan iki sungune loro kaya sungune cempe lan suarane kaya suarane naga. Kewan iki nglakokke sakehe panguwasane kewan sing dhisik. Jagat lan wong kabeh sing manggon nang kono padha dipeksa nyembah marang kewan sing dhisik, sing wis mari saka tatune sing medeni. Kewan sing nomor loro nganakke mujijat-mujijat sing gumunke. Nang ngarepe wong kabeh, kewan mau ngedunke geni saka langit. Kewan iki pancen kelilan nindakke mujijat-mujijat nang ngarepe kewan sing dhisik. Wong kabeh dikongkon karo kewan sing nomor loro supaya ngedheke reca kanggo ngurmati kewan sing dhisik. Sing wis tatu karo pedhang nanging ije urip. Kewan sing nomor loro entuk panguwasa ngekeki nyawa marang reca mau supaya recane bisa ngomong lan mateni kabeh wong sing ora gelem nyembah marang dekne. Wong kabeh, gedhe cilik, sugih mlarat, slav lan wong merdeka dipeksa karo kewan sing nomor loro mau nggawa tenger nang tangane tengen lanang batoke. Dadine ora ene wong siji wae sing bisa tuku apa adol nek ora duwe tengere kuwi. Ya kuwi jenenge kewan apa nomere jenenge kewan mau. Iki mbutuhke kaweruh. Wong sing duwe kaweruh bisa ngerti tegese nomere kewan kuwi. Awet nomer kuwi ngomongke manungsa lan nomere kuwi 666.